में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। दिल कहता है ओ दिल जाने तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानी। दिल कहता है ओ दिल जाने तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानी।